Categoric tentativele de implicare a instituției în dispute politice, iar Liviu Dragnea transmite. Eu n-am avut niciodată vreo umbră de dovadă că Mihai Tudose ar avea dublă comandă. Niciun vinovat după adoptarea controversatei ordonanțe de urgență 13 privind modificarea codurilor penale. Parchetul general a clasat acest dosar. Era normal să punem o pată pe guvern. S-a demonstrat de-a lungul timpului că acel demers era un demers normal, așteptat, legal și constituțional. Evaluarea națională, 77% dintre candidați au obținut medii peste 5. Europa FM este ora 7. Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! La capătul unor consultări maraton la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Mihai Tudose propunerea PSD-ALDE pentru funcția de premier. Șeful statului i-a cerut acestuia să înceapă de îndată discuții pentru a-și alcătui o echipă guvernamentală, astfel încât actuala criză politică declanșată de disensiunile din PSD să se încheie cât mai repede. Eu solicit partidelor parlamentare, nu doar PSD și ALDE, să se apuce imediat de elaborarea unei agende care permite finalizarea procedurilor parlamentare în cursul acestei săptămâni. Această criză prin care trecem dăunează grav României. Această criză trebuie terminată foarte repede. Șeful statului a adăugat că în urma consultărilor cu partidele nu s-a conturat o altă majoritate parlamentară. PSD și ALDE susțin că au în continuare o majoritate în Parlament. Partidele din opoziție, în principal, nu au avut propuneri concrete pentru poziția de prim-ministru și din discuții nici nu a rezultat că ar exista o înțelegere politică între partidele din opoziție. Așadar, președintele a avut de analizat două propuneri pentru funcția de premier. Mihai Tudose din partea coaliției PSD-ALDE și europarlamentarul Siegfried Mureșan propus de PMP. Cum s-au desfășurat ieri consultările de la Palatul Cotroceni, ne spune acum Elena Tudor. Ora 15, primii care intră la discuții cu președintele Iohannis sunt reprezentanții coaliției PSD-ALDE. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, nu a știut ce să răspundă când a fost întrebat care sunt calitățile lui Mihai Tudose pentru a ocupa funcția de șef al guvernului. PSD-ul este cel mai îndreptățit să facă această analiză. Dintre reprezentanții ALDE, doar Norica Nicolai nu a fost de acord ca Mihai Tudose să fie propunerea PSD-ALDE pentru funcția de premier. Primul ministru va fi prim-ministru României, nu al unui partid. A urmat delegația PNL. Liberalii au decis să nu propună un premier pentru că nu au reușit să formeze o majoritate alături de restul opoziției. Președintele partidului, Ludovic Orban. Propui un premier atunci când ai în spate votul unei majorități certe de cetățeni români. Liderul liberal se declară, citez, nedumerit cum a fost ales ministrul economiei pentru funcția de premier din moment ce în raportul de evaluare a guvernului Grindeanu, Mihai Tudose apare cu zero realizări. Dacă un PSD-ist nu e bun la Ministerul Economiei, nu înțeleg de ce ar putea fi bun în funcția de premier. La rândul lor, reprezentanții USR au spus că nu vor susține sub nicio formă un nou guvern PSD după eșecul cabinetului Grindeanu. Vicepreședintele senatorilor USR, Vlad Alexandrescu. Guvernul Grindeanu a căzut pe linia justiției. Dacă PNL nu a venit cu o propunere de premier, Partidul Mișcarea Populară l-a propus pe Siegfried Mureșan, purtător de cuvânt al Partidului Popular European și prim vicepreședinte al PMP. Președintele acestei formațiuni, Traian Băsescu. Eu cred că propunerea noastră reprezintă generația Macron, dar și generația Trudeau din Canada. Revenind la Mihai Tudose, acesta a ocupat fotoliul de ministru al economiei în cabinetul Grindeanu, iar în raportul de activitate întocmit de PSD, demnitarul apare cu zero realizări. Este una dintre problemele ridicate și de Unii Social-Democrații ieri în ședința Comitetului Executiv Național. Iată ce l-a spus liderul partidului, Liviu Dragnea. S-au spus lucruri direct, s-au pus întrebări, a răspuns și Mihai Tudose. În final, patru colegi de-ai noștri s-au obținut. După întâmplarea cu domnul Sorin Grindeanu, suspiciunea este mult mai mare. N-au avut încredere că Mihai Tudose, nu știu, încerc să-mi aduc aminte ce spuneau, va avea un comportament 100% PSD-ist în guvern. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, i-a luat apărarea colegului său. Domnul Mihai Tudose și-a îndeplinit toate obiectivele, dar acestea au fost blocate la premier. Este vorba de Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, care este gata încă din data de 15 mai. Din păcate, n-am înțeles nici noi de ce premierul a blocat acest punct. Mai mult, în 2015, Mihai Tudose a fost acuzat de plagiat în lucrarea de doctorat obținută la Academia de Informații a SRI sub îndrumarea lui Gabriel Oprea. Ulterior a cerut retragerea acestui titlu. Au fost și alții acuzați de plagiat. Mihai Tudose a ales să nu meargă cu procedura până la capăt, să ajungă în instanță. Mihai Tudose nu și-a luat acel doctorat pentru a-i folosi pentru un salariu sau niște venituri mai mari. A decis să facă cerere conform legii să-și tragă doctoratul și asta basta. Cât despre faptul că unii colegi îl consideră pe Mihai Tudose omul serviciilor de informații, Liviu Dragnea a încercat să elimine orice dubiu. A fost întrebat, răspunsul a fost categoric nu. Eu n-am avut niciodată vreo umbră de dovadă că Mihai Tudose ar avea dublă comandă. Ulterior și Serviciul Român de Informații a transmis într-un comunicat că respinge orice încercare de a implica SRI în dispute politice sau în numirea premierului. Ne spune mai multe Radu Tudor. SRI își reafirmă determinarea de a rămâne echidistant, neimplicat politic și concentrat pe îndeplinirea misiunilor sale cu respectarea strictă a legii. Poziția serviciului este generată de speculațiile legate de relațiile pe care premierul desemnat Mihai Tudose le-ar avea cu serviciile de informații. Mihai Tudose a absolvit cursuri susținute la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul și și-a susținut teza de doctorat la aceeași instituție, coordonatorul lucrării sale fiind Gabriel Oprea. Tudose declara în aprilie 2016 că nici nu este ofițer acoperit și nici nu-și dorește să preia puterea în PSD. El răspunde astfel acuzațiilor lui Victor Ponta, conform cărora ofițerii vor să preia puterea în partid și conform cărora se referă la un vicepreședinte al partidului, fost ministru. Să adăugăm că, potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile ca să vină în fața Parlamentului cu un program de guvernare și o echipă de miniștri. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Ascultați știrile Europa FM. Niciun vinovat după adoptarea controversatei ordonanțe de urgență 13 privind modificarea codurilor penale. Parchetul general a clasat acest dosar. Decizia ține cont de Curtea Constituțională, care a stabilit că procurorii nu pot investiga oportunitatea elaborării unui act normativ. Mai mulți miniștri, în frunte cu fostul ministru al Justiției Florin Iordache, au fost audiați în acest dosar. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Dosarul a fost deschis la sfârșitul lunii februarie de procurorii DNA pentru favorizarea infractorului, prezentarea cu rea credință de date inexacte, sustragerea sau distrugerea de probe, ori înscrisuri și fals intelectual. Procurorii susțin că ordonanța 13 a fost adoptată fără a avea toate avizele necesare. Ministerul pentru relația cu Parlamentul, de exemplu, ar fi dat inițial un aviz negativ. Ministrul Grațiela Gavrilescu a invocat că nu s-ar justifica urgența adoptării ordonanței. Avizul inițial ar fi fost însă distrus, iar ministrul, convins să-și schimbe opinia, chiar pe 31 ianuarie, în seara adoptării ordonanței 13. Documentul aducea modificări codului penal, astfel încât neglijența în serviciu era dezincriminată total, iar abuzul în serviciu parțial. Inițiatorul ordonanței, ministrul de atunci al Justiției Florin Iordache, propunea introducerea unui prag de 200.000 de lei, de la care abuzul în serviciu era considerat infracțiune. Cu alte cuvinte, toate dosarele cu un prejudiciu mai mic de acest prag, inclusiv ultimul dosar ce-l vizează pe liderul PSD Liviu Dragnea, urmau a fi clasate, ceea ce a stârnit cele mai mari manifestații de stradă de la Revoluție încoace. După decizia parchetului general, o reacție a venit de la fostul ministru al Justiției Florin Iordache. Acesta susține că adoptarea ordonanței 13 a fost un demers legal. Era normal să punem o pată pe guvern, s-a demonstrat de-a lungul timpului că acel demers era un demers normal, așteptat, legal și constituțional. Nu mi s-a părut normal modul în care au fost anchetați o parte din colegii mei. Din păcate, eu mă așteptam de la Ministerul Justiției să vină mai repede cu acele decizii de neconstituționalitate. Parlamentul intră în vacanță și de la nivelul Ministerului Justiției încă nu ne-a sosit acel proiect de lege care vizează punerea în acord cu deciziile curții. Peste 460 de medii de 10 în toată țara au fost publicate rezultatele la evaluarea națională. Potrivit Ministerului Educației, 77% dintre candidați au obținut medii peste 5. Cu amănunte, Liliana Nicolae. În capitală s-au înregistrat 106 medii de 10, iar aproximativ 1240 de candidați au obținut medii sub 5. Cele mai mici medii, cuprinse între 1 și 2, le-au obținut 23 de elevi. La evaluarea națională din București s-au prezentat la ambele probe 11542 de absolvenți. Dintre aceștia, 94% au promovat examenul la limba română, iar 83% pe cel de la matematică. În Timiș, doar 2 elevi au reușit să obțină media 10. Un sfert dintre candidați au avut medii sub 5, rezultate aproape egale cu cele de anul trecut. În Vrancea, 21 de elevi au medii de 10 la evaluarea națională, iar 8 dintre absolvenții de gimnaziu au media 1. În județ, aproape 70% dintre elevi au obținut medii peste 5. La Buzău, în schimb, 24 de elevi au obținut media 10, în timp ce 4 au media 1. Rata de promovare la acest examen a fost în județul Buzău de aproape 77%. Examenul de bacalaureat continuă astăzi cu proba scrisă la limba maternă. Ieri, candidații au susținut testul la limba română. Absolvenții de liceu de la profilul uman au avut de scris un eseu în care se prezintă relația dintre două personaje dintr-un roman de Marin Preda. Cei de la real au avut de redactat un eseu în care se prezintă particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ aparținând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu. Știrile Europa FM la final. Ne așteaptă o nouă zi cu temperaturi ridicate. La prânz, maximele se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 37 de grade izolat în sudul Olteniei. Ploile vor răcori jumătatea de est a țării, norii vor acoperi treptat și cerul capitale, unde sunt posibile averse. În București, maxima ajunge astăzi la 30 de grade. Raluca Hatmanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Unul dintre cei mai importanți jucători ai lui CFR Cluj din perioada de glorie de la finalul anilor 2000, Emanuel Culio, revine în Gruia la 33 de ani. Autorul golurilor celei mai mari victorii din istoria clubului, 2-1 în deplasare cu AS Roma în grupele Ligii Campionilor în 2008, mijlocașul argentinian era acum liber de contract și a semnat pe două sezoane. Vândut în 2011 la Galatasaray pentru 2 milioane de euro, Culio a jucat ultima oară în Liga Secundă Spaniolă la Mallorca și a trecut pe la mai multe echipe din Turcia și Spania în ultimii ani, fără să lege două sezoane în același loc. CFR Cluj este cea mai activă echipă din Liga 1 pe piața transferurilor în această vară, cu 11 achiziții până în prezent sub comanda noului antrenor Dan Petrescu. FC Viitorul a câștigat cu 3-2 un amical cu formația slovacă Enka Celje. Alexandru Cicâldău a reușit o dublă în interval de numai 4 minute în prima repriză, iar Alexandru Stoica a marcat golul victoriei în minutul 70 după ce adversarii egalaseră. Echipa lui Hagi va juca joi alte două meciuri de pregătire cu Enka Aluminii din Slovenia și cu echipa rusă Amcar Perm. Simona Halep, Monica Niculescu și Sorana Cârstea vor juca astăzi în runda secundă a turneului de la Eastbourne, ultima competiție de încălzire înaintea Wimbledonului. De la ora 13, Halep va debuta în acest sezon pe iarbă împotriva chinezoaicei Ying Ying Duan. Monica Niculescu a scăpat de confruntarea cu proaspăta campioană de la Birmingham, Petra Kvitova, care s-a retras din cauza unei accidentări și o va întâlni pe bulgăroaica Svetlana Prionkova. În fine, Sorana Cârstea va juca de la ora 16 cu britanica Joanna Konta. Avem treabă. Vezi, George, dacă nu te-ai dus cum te-am trimis la meciurile aniversare ale Rapidului, de ce? Am pierdut ce s-a întâmplat. Aflăm din presă mai mult ar veni. Au fost mai mult comemorative, dacă mă întreb pe mine. Scrie Gazeta Sporturilor astăzi că a fost scandal la un moment dat. De pentru ce? Că acolo a fost un 4 la 3. Au participat 4 echipe care au jucat între ele niște meciuri amicale. Echipe de Old Boys. Unde? În Giulești. Așa. În Giulești. Cu ocazia și... demolării. Cu, da, așa, cu ocazia aniversării 94 de ani de la înființarea clubului și totodată cu prilejul demolării stadionului. Da. Așa. Iar la aceste meciuri, lovitura de începere a fost dată de anumite personalități marcante din trefanii Rapidului, să zic așa, și unul a fost Miron Cosma. Cine? Miron Cosma. Miron Cosma a dat lovitura de începere cu ce? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. My heart's on fire. You come to me wild and wild. Simply the best, 7 și 17 minute. Cred că asta i-a zis și domnul Dragnea domnului Tudose. Ești pur și simplu cel mai bun, trebuie să conduci noul cabinet. Băi, domnul bravo. Dragnea i-a spus domnului Tudose? Da, domnul. Nu, cred că domnul Tudose s-a dus și a spus: eu sunt cel care trebuie să fiu. Nu vorbește tot mai des lumea despre lucrul ăsta. Acum să nu. Deci domnul Tudose are un trecut îndelungat. Păi, da, am văzut un comunicat al SRI-ului care spune că e nejustificat și era voință să spui că SRI-ul s-ar implica în conducerea țării, executiva a țării și așa mai departe. Domnul Tudose vine din Brăila. Și oameni care îl cunosc și care au lucrat cu dânsul în diverse campanii electorale, că a avut multe mandate de deputat, au remarcat că făcea afaceri numai cu o anumită parte a mediului de afaceri. O parte care are întotdeauna succes. Păi ce legătură are candidatura cu afacerile? Da, exact. Adică nu m-aș fi gândit să le pun una lângă alta niciodată. Da, are doctorat făcut la Academia SRI. Un doctorat suspect de plagiat. E conferențiar la Academia SRI. Tata, n-ai sigur, dar domnul Dragnea, da, domnul Dragnea s-a asigurat că nu are nicio legătură, că ați văzut, l-a întrebat. Deci a fost întrebat, l-am întrebat, a zis domnul Dragnea, dacă are legături. Și a răspuns că nu. Și mi se pare suficient, adică așa se face. Știți foarte bine, te duci și îl întrebi pe unul. Păi zi, mă, tu ești securist? Adică ești ofițer sub acoperire? Nu. Da, și ăla dacă zice nu, bine, mă, gata. Dacă zici că nu ești, înseamnă că nici nu ești. Nici cu plagiatul nu e o problemă. Tot domnul Dragnea a rezolvat-o. Domnule, a zis, omul n-a mers cu procedura până la cap. Așa deci e. Nu s-a opus. Da, nu. I-au retras. Exact. Și a mai spus lucrarea că și la revedere. Și domnul Ponta a plagiat, a spus că a fost un foarte bun prim-ministru. Domnul Tudose, mai descoperim că este pasionat de șah, literatură și turism. Mai ales literatură, adică dacă îl privești, ochii lui mi arată că e un împătimit al lecturii. Cred că citește până îi se roșesc ochii, se duce la biblioteca.